15 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 czerwca, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmawska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o nocnym policyjnym pościgu ulicami Łodzi. Dwóch funkcjonariuszy trafiło do szpitala, a także o meczu, który ma rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące składu polskiej kadry na Mundial i o największym spotkaniu młodych katolików w Europie. Po południu zaczyna się Lednica. Dwóch policjantów rannych, ale nie groźnie, po nocnym pościgu ulicami Łodzi. Funkcjonariusze jechali za BMW prowadzonym przez 30-letnią kobietę. Jak się później okazało, kierująca była pod wpływem alkoholu, nie miała też prawa jazdy. Straciła je kilka lat temu. Przez miasto jechała z prędkością 200 km na godzinę, mówi Adam Kolasa z łódzkiej policji. Kobieta nie reagowała na sygnały do zatrzymania się, uciekała brawurowo jadąc, nie przestrzegała przepisów ruchu drogowego. Na rondzie w Strykowie skierowała się w stronę Zgierza, w tym czasie próbując jednocześnie zepchnąć z drogi radiowóz. Następnie skręciła w ulicę Okulną, tam też na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechała w ogrodzenie posesji, przebijając je. Została zatrzymana przez funkcjonariuszy. Poszkodowani policjanci, a także 30-latka trafili do szpitala w Zgierzu. Kobieta odpowie między innymi za prowadzenie pojazdu bez uprawnień i pod wpływem alkoholu oraz za to, że nie zatrzymała się na polecenie funkcjonariuszy. Grozi jej kilka lat więzienia. Tym razem szybko udało się strażakom opanować pożar wysypiska śmieci w Kartowicach w Lubuskiem. Jeszcze dogaszają pogorzelisko. To był już 10. pożar w tym miejscu w ciągu 3 lat. Zgłoszenie otrzymaliśmy rano, informuje Piotr Woliński z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów ratowniczo-gaśniczych. Te zastępy po niespełna 2 godzinach zakończyły swoje działania. Pożarem objęte było około 10 układowiska. Przyczynę pożaru wyjaśnia policja. Strażacy podają, że od stycznia w Polsce doszło do około 70 pożarów składowisk odpadów. To niemal 2 razy więcej niż w ubiegłym roku w tym samym czasie. Ostatnimi pożarami na wysypiskach śmieci zajmie się specjalny zespół prokuratorów powołany przez prokuratora generalnego. Śledczy mają ustalić ewentualne powiązania pomiędzy tymi zdarzeniami. Według służb wiele wskazuje na to, że niektóre pożary nie były przypadkowe. Chodziło o nielegalne pozbycie się śmieci. O 16:00 kolejny mecz polskich siatkarzy w rozgrywanej w Łodzi Lidze Narodów. Tym razem ich przeciwnikiem będzie zespół Chin. Do tej pory Polacy idą jak burza. Wygrali wszystkie 4 spotkania, wczoraj z Francją 3-0. Od początku stracili tylko 1 set w meczu z Kanadą. Walka o Mundial trwa także w najlepsze. Już pojutrze selekcjoner Adam Nawałka ogłosi 23-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Rosji. 9 piłkarzy musi odpaść. Na zgrupowaniu reprezentacji w Arłamowie jest Adam Malecki. Dziś przed piłkarzami ostatnia szansa na przekonanie do siebie selekcjonera. O godzinie 17 rozpocznie się gra wewnętrzna, mecz, który ma rozwiać ostatnie wątpliwości w sztabie trenerskim kadry. Wybór piłkarzy odbędzie się na podstawie dogłębnej analizy, przekonuje drugi trener Bogdan Zając. Jest duża grupa zawodników, jak wszyscy wiemy. Część zawodników miała pewne drobne urazy, głębsze lub drobniejsze, ale z każdym dniem idziemy do przodu i ten każdy dzień przynosi nowe informacje. Do ostatniej chwili być przygotowani na to, że może się coś podziać, oby się nie podziało nic ze względu na sprawy zdrowotne, a wiadomo, że tą decyzję o liczbie 23 zawodników będziemy podejmować na pewno dopiero po grze wewnętrznej i zostanie ogłoszona tak, jak jest zaplanowana. Obecnie trwa poranny trening piłkarzy, potem obiad i krótki odpoczynek. O 17:00 mecz, którego stawką jest wyjazd na Mundial. Arłamów, Adam Malecki. Młodzież zmierza na pola lednickie. Tam też o 17:00 rozpocznie się 22. spotkanie młodych. Będzie to święto wiary połączone ze wspomnieniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoje przesłanie do młodych skierował papież Franciszek. Z uczestnikami spotka się prezydent Andrzej Duda. Grzegorz Maciak. Pola lednickie zostaną otwarte już o godzinie 8 rano. Samo spotkanie rozpocznie się o godzinie 17. Tym razem gromadzimy się pod hasłem Jestem, mówi ojciec Wojciech Prus, opiekun wspólnoty lednickiej i jeden z organizatorów spotkania. Zainspirował nas pewien mały chłopiec Piotruś. Przed laty ułożył swoją genialną, proroczą modlitwę. Panie Jezu, jesteś? Panie Jezu, jestem. Organizatorzy przewidzieli wiele nowości. Wierni będą sobie nawzajem obmywać nogi w symbolicznym znaku miłosierdzia, a każdy z uczestników otrzyma tak zwane zwierciadło.

whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. Think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? The forest, taste the sun, sweet berries of the earth. Come rolling all the riches all around you, and for once, never wonder what they were. The rainstorm and the river are my brothers. Heron and the otter are other, in a circle, in a hoop that never ends. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or let the eagle tell you where he's been? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? With all the colors of the wind. How high does the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon. For whether we're white or copper skin, all you'll own is earth of tears. You can paint with all the colors of the wind. A tak sobie zacząłem od takiego plagiaciku. Ten zestaw usłyszałem kiedyś w stacji grającej smooth jazz w Chicago, WNUA. Oni mówili tam jeszcze niższym głosem, WNUA, smooth jazz. Nie ma już tej stacji, ale mam takie fajne wspomnienia właśnie skojarzenia. Kiedyś usłyszałem Coffee, Harlem Nocturne, a zaraz potem Vanessa Williams, czyli Pocahontas, Color of the Wind. No i pomyślałem, że zaczniemy sobie takim zestawem Coffee. Właściwie marzyłem o tym utworze, żeby się pojawił na płycie Smooth Jazz Cafe od pierwszej. Pojawił się na 13, czyli jednak warto próbować. Co roku próbowaliśmy zdobyć prawa, aż wreszcie się udało. Vanessa pojawiła się na co najmniej kilku płytach Smooth Jazz Cafe. A teraz Oscar Castroneves. walking up a frown, as I'm searching up and down, as it's turning me around, waking to my soul, I always listen to my heart, as I'm facing the unknown, as I'm searching up and down, as it's turning me around, waking to my soul, I always listen to my heart, as I'm facing the unknown, alone. Here am I, I'm free, for all that awaits me. White sand and the black coal, oh one. The poor soul and the rich soul, oh one. My close friend and your friend's foe, oh one. Cudowny zestaw muzyków, którzy występują gościnnie na tej płycie: Don Gruzin, Brian Bromberg, Alex Acuna czy Luciana Souza. A to jest oczywiście Oskar Castroneves, jego płyta All One wyszła 14 marca 2006 roku. A teraz będzie postscriptum do ostatniej tonacji trójki. Do you know the way constant and 2 years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and popping gas. Do you know the way to San Jose? I've been away so long. Some peace of mind in San Jose. You can really breathe down in San Jose. I'm going back to find my home there in San Jose. Ona to pięknie zrobiła. Do you know the way to San Jose? Berta Bacharach. Na płycie Merlin Scott zatytułowanej Every Time We Say Goodbye. To nie jest nowy album. Ma 10 lat, ale kiedy posłuchałem fragmentów w internecie, musiałem sobie kupić tę płytę. Śpiewa tutaj Merlin rzeczy oczywiste, tak jak tytułowy Every Time We Say Goodbye, czy Autumn in New York, albo I Love Paris, Cry Me a River, czyli Skradnij mi rower, Caravan, czy Somewhere. Ale naprawdę zrobiła to genialnie. 10 lat minęło, płyta się nie zestarzała. Za tydzień, właściwie za 6 dni, nowa płyta Michaela Franksa. Wracamy na nią. Some say the odds are against us. Some pray our love at first sight will not last. We know the past cannot harm us as long as we're both together. Sometimes the wind tries to break us. Sometimes we walk right into friendly fire. But our desire won't forsake us as long as we're both together. It may be cliche to say our love is stronger than Gibraltar, deeper than the deep blue sea, but me, I believe it. If you read the history that tells the tale of you and me, we conquer all adversity together. As long as we're both together. Every minor key, every every crazy concerto we play through the song together. Inside these beautiful mountains, with the sky as our blue periphery, the path leads us forward as long as we're both together. If I exaggerate, I do be, 'cause the love I feel for you continues to proliferate inside me. The lyricists I quote with admiration both invoke me to express the joy I feel with you beside me, as long as we're both together. Najbliższy piątek premiera nowej płyty Michaela Franksa, The Music in My Head, a całość będzie zaczynała się właśnie tym utworem As Long As We Are Both Together. To jest taki Franks, jakiego lubię najbardziej. A Celia Nergor zaśpiewa It's Gonna Rain. Feels the raindrops on her face, and how her heart begins to race. She sees the water flood and boom as the rain keeps falling. Though sun and dust delay her dream, the earth is parched, there's no soothing stream. She's certain that the rain will bring her hope again. It's gonna rain today. It's gonna rain today. Asks for nothing. miało padać. Miało padać, nie pada. It's gonna rain, zaśpiewała Celia Nergor i miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo jestem ciekawy, co Państwo na tę następną piosenkę. Wiatr tak łagodnie dotyka nas, tak spokojnie i cicho tu. Stado mew na poduszkach fal i ten wiatr, który kradnie smak, słony smak twych ust. Gdzieś daleko dni, będzie żal. Gdzieś za nami ból, który zostawia ślad. A my zatrzymajmy czas, morza szum, ptaków śpiew jeszcze raz. Nagle budzi mnie obok pusto za krótki sen, słony smak twych wczoraj. Słyszałem u Piotra Barona, była mowa o nowej płycie Krajewski Smooth Jazzowo i tak pomyślałem sobie, sięgnę po to nowe nagranie. To nowe nagranie zapowiada nową płytę, zupełnie nową płytę pana Seweryna. Proszę zobaczyć, jak wygląda obrazek do tego. Proszę zobaczyć, o, tak powiem. A piosenka jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji jeszcze raz polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. I jeszcze jedna, co ja, ile ja mam tych dobrych wiadomości dzisiaj. Jeszcze jedna dobra wiadomość. W najbliższy piątek nowy singiel Pascala Obispo. Quand toutes les passions viennent à s'éteindre trop tôt, et que d'une chanson on n'en retient qu'un mot. Si je ne sais pas où je vais, je sais ce que je laisserai. Quand tous les amours viennent à manquer de temps, et que partout l'on court sans regarder devant,

unikam spojrzenia w światło dnia. Nie boję się nocy, gdy zmysłów pomysły kończą się. Przechodzę na dotyk, niech dotyku motyl co dzień. Fruję do tęsknoty aż po sen. Nocy to po złoty oddaję tę ciszę, nim usłyszę o czym spod rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię. Po westchnieniach gotyk, po frunie dotykam moich słów i słowo nie znika. Wspomnieniem dotykam myśli nut i płynie muzyka. Niech dotyku młody co dzień wróci do tęsknoty aż po sen. Nocy to po złoty oddaję. Rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię. Po westchnienia gotyk, po frunie młoty. Nocy do pozłoty oddaję tę ciszę, nim usłyszę o czym spod rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię. Po westchnienia gotyk, po frunie motyl, nim usłyszę o czym spod rzęs. O westchnienie gotyk, o frunie mąty. Beata Przybytek. Pięknie, prawda? Dotyku motyl. A w ostatniej chwili jeszcze pozdrowienia dla tych, którzy mają dzisiaj urodziny i co ważniejsze, mieli wczoraj urodziny i mieli na przykład zmianę kodu. Powiedzmy na piątkę z przodu. Wszystkiego dobrego. David Garfield zakończy nasze spotkanie, tak jak tydzień temu. I już się cieszę na spotkanie za tydzień. Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki.